Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Mayıs Çarşamba. Yıl 2011, ay 5, gün 145, Hızır 20. 1432, Hicri Cemazelayir 22, 1427, Rumi Mayıs 12. Günün tarihi. 116 yıl önce bugün, 25 Mayıs 1895'te, 12 ciltlik Cevdet Tarihi adlı eserin yazarı, tanınmış tarihçi Cevdet Paşa İstanbul'da vefat etti. Günün malumatı, gökkuşağı, alâim-i sema. Güneş ışığı veya alalade beyaz ışık aslında bütün renklerin karışımıdır. Bir aynanın eğik kenarlarına veya bir sabun köpüğüne vuran ışık renklere ayrışır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerini görürüz. Işığı bu şekilde ayrıştıran cisim prizma diye tanımlanır. Prizmadan gelen renkler belirli düzende bir renk dizisi meydana getirir. Bu diziye tayf veya bilimsel deyimle spektrum adı verilir. Gökkuşağı da aslında büyük kavisli bir renk dizisi, bir tayftır. Yağmur damlalarından geçen güneş ışığının kırılıp ayrışmasıyla meydana gelir. Yemek listesi, gün 145, etli bamya, pilav, zeytinyağlı havuç, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. In another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue and the road was full of mud. I come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was no risk involved. Nothing up to that point had even been resolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly, I turned around, and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully, and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. The bonds are broken, but they can be retied. By one more journey to the woods, the holes where spirits hide. It's a never-ending battle for a peace that's always torn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. while the deputy walks on hot nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I've heard newborn babies crying like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. And now there's a wall between us, something has been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Yeah, just to think it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I'm bugging for salvation, and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks on a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Herkes Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com. Oradan da internet üzerinden de yayın yapan radyoda bir Açık Gazete programı da Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Bob Dylan'a da 70 yaş ve bir günlük ebedi genç Bob Dylan'a da bir günaydın daha bu hafta. Özellikle Açık Gazete'de ama başka Açık Radyo'nun da programlı, çeşitli programlarında çalındığını sık sık duyacaksınız. Çünkü inanılması güç ama efsanevi müzisyen Ozan benzersiz biri olan meslektaşımız da aynı zamanda Bob Dylan 70 yaşını ulaşmış durumda. 52 yıldan beri de müzikleriyle kulaklarımızı ve ruhumuzu dolduruyor diyebiliriz. Shelter from the Storm adlı parçasıyla da açılışımızı yaptık. Aslında Bob Dylan'a bugün Mithat Sancar da programcılarımızdan yazar, hukukçu Meo Voto köşesinde Taraf gazetesinde de Bob Dylan ses ve sahicilik vesaire üzerine başlığını taşıyan bir yazısında da şey diyor. Dylan'ın adını ve şarkılarını duyunca iki kelimenin zihnimde hızla buluştuğunu ve daha çok hızla buluştuğunu daha çok fark eder oldum son yıllarda. Ses ve sahicilik. Aslında birçok Dylan hayranını da ters ayakta bırakan tam da bu işte. Yani bu kadar gerçek sahici parçaları yazan insandan hikaye anlatmadığını, sanki o hikayeleri yaşadığını bekliyor insan ama çoğu zaman Dylan'ın icat ettiği karakterlerin yaşadığı hikayeler bunlar. Evet, gerçek karakterler de var. Gazete haberleri ve ünlü önemli olayların, sivil haklar mücadelecilerinin başına gelenleri de anlatıyor. Ama kendi yarattığı sayısız ilginç karakteri de anlatıyor. Çok benzersiz bir adam hakikaten ve sahici. Ben de katılıyorum Mithat Sancar'a. Ve diyor ki, gerçi Dylan'ın şarkılarında sözün sesi bastırdığını, sesin şiirin gölgesinde kaldığını düşünen ve söyleyen çok sayıda uzman var diye, tırnak içinde. Yani Dylan'ın şarkılarındaki sözlerin kuvvetli olduğu doğrudur. İnceden inceye örülmüş bir derdi olan şiirlere yapıyor müziğini. Onlardaki sözlere yüklüyor sesini ve o sözlerin kuvveti tam da üzerlerine konan, içlerine dolan o sesten, o nefesten geliyor demiş. Zaten bunu gerçek kılan da Dylan'ın başından geçmesi değil. Yazdığı şeylerin çok insani olması, hikayelerin çok insani hikayeler olması, birilerinin başından geçmiş olması gerçek kılan. Evet, aynen öyle. Albert Camus'un de bir gönderme yapıyor, Albert Camus'un bir yazısına. Bu dünyaya dokunabiliyorum diyor Mithat Sancar Albert Camus'den naklen. Onun var olduğu yargısına varıyorum. Bütün bilgim burada duruyor. Gerisi kurmaca demiş. Çok doğru aslında, yani bence de. Böyle işte, ve susmak kabullenmek değil cevaptır. Sözü uzatmayayım demiş, bitiriyor yazısını. Bob Dylan da sözü uzatmaya hiç taraftar değil. Susmak kabullenmek değil cevaptır. Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır diye Dylan'dan alıntılamış ve iyi ki doğdun Bob Dylan diyor. Evet, çaldığımız şarkıdan da bir bağlantı kurarak açabiliriz programı. Shelter from the Storm pek bulunamıyor. Fırtınalardan kaçış yolu Oklahoma şehrinde vurulmuş. Bugün öncelikle doğadaki gene olağanüstü olayları bir elden geçirmenin zamanıdır. Çünkü Missouri'den sonra Oklahoma'da da hortum faciası yaşanıyor. Yani bunlar dünyanın başka bir yerinde olan olaylar, bizi ne ilgilendiriyor diye düşünebiliriz ama iklim tektir, bölünemez. Bölünmez, bir bütündür, evet. Bangladeş'te yıldırımlar mesela kaç can almış biliyor musun? 40. 40, inanılmaz bir şey ya. Bir gün içinde yani, en az o da bilinen filan. Böyle gidiyor işte, kıtlık haberleri var. Ve tabii asla ve kata ilişki kurulmuyor. Joplin'de, Oklahoma'da, Kuzey Kore'deki kıtlıkla, Çin'deki kuraklıkla, Fransa'daki kuraklıkla. Herkes ilişkisini bireysel olarak kuruyor ya da. Evet. Siyasi liderlerden böyle işte parmak uçlarına bakıp ıslık çalarak falan. Evet, bu konuya da değinebiliriz biraz. Bir de tabii toprak ananın haklarını koruma altına, toprak ananın hakları bildirgesi için de ona hukuki özne yapabilme mücadelesi de küresel kampanyada başlamış durumda. Ona da değinebiliriz. Birleşmiş Milletler'de bir evrensel bildirge imzalanması için. Bu arada Avrupa'da uçak seferlerinin de hızla iptal edilmekte olduğu yeni Grimswotn yanardağından çıkan küllerle olduğunu söyleyebiliriz. Ama galiba küller dağılıyormuş artık. Ben görmedim o haberi henüz. Volkan sönmeye başlamış. Yani daha fazla kül püskürtmüyormuş. El Cezire ve Reuters'ten bu yönde haberleri derlemiş bizim için. Can Tombil sağ olsun. Greenpeace'te bu arada Chicago'da bir kömür madeni, termik santralini işgal etmiş. Bir tabii hani siyaset ne oluyor bu arada diyenler için bir G8 toplantısı Fransa'da başladı. Ondan belki biraz bahsederiz. G8'in İklim olaylarına bakışından, evet, kısaca bahsedebiliriz zamanımız kalırsa. Büyük Anadolu yürüyüşçülerinin... Ankara olamadı, giremiyorlar çünkü. Evet, Büyük Ankara diye Biyanet'te ya, Sehven, Büyük Ankara Yürüyüşçüleri diye yazmış başlığında. Ankara, Anadolu'nun ortasında bir şehir devlet gibi. Direniyor. Evet, direnişçilere almıyor. Direniyor ve kaldırdı şeyleri. Değil mi? Askı. Evet, hendekler falan. Hendeklerin üzerinden kulelerini kapattı. Bu arada İspanya'daki devrimden de tabii bahsedeceğiz. Onun için bir konuğumuz da olacak. Telefon hattımızda evet, olacak. İlke Toygür'e bağlanacağız saat 9.30'da. Ve Fransa'da da İspanya tarzı sokak gösterileri için çağrılar başlamış durumda. Dün Ahmet İnsel ilk kez duyurdu bunu. Paris'te bu hafta sonu şenlik olabilir. Senin sözünü ettiğin şeyle ilgili olarak. G8 toplantısıyla da bağlantılı olarak böyle bir hoşluk var. Bir iç savaş başlangıcı haberimizden de bahsedebileceğiz. Vakit bulmalıyız ona da. Hangisi? Beşir, Abiye'yi bizimdir demiş, kuzeyindir demiş. Güneyde kalmıştı ya referandum, barışçı bir referandum sonunda Abiye'yi. Orada petrol var. Ve çekilmeyeceğiz burada. Askerleri çekmeyeceğiz demiş. Bakın bir iç savaş olur mu? Olmaz mı? Bu arada tabii şey var hani nasıl bir durum olduğunu anlatmak için hani ülkenin güneyinde bu yeni bağımsızlığını kazanan bölgede işte örneğin teknolojik durumu açısından sadece 100 kilometrelik falan asfalt yol olduğunu belirtmek lazım. Yani öyle orada petrol var da çıkartılıyor. Durumu da çok yok şimdilik ama çıkacak petrol için işte. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 6 yeni golf sahası için çalışıyormuş Türkiye'de de. Belki fırsat bulursak onu da veririz. Belki Netanyahu'nun konuşmasına ve buna gelen tepkilere de değinebiliriz. Çok HES inşaatında mahsur kalan işçilerden de bahsedebiliriz. Ve de tabii BDP'nin desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Leyla Zana'nın gerillaya oy verin demesinden de bahsedebiliriz. Oylarınızı Kürdistan'a, barışa ve gerillaya veriniz şeklinde bir konuşma yapmış. Bu da ilginç bir durum. Konuşma. Evet, esas olarak bunlardan bahsedeceğiz herhalde. Bir de gizli tanık durumu var Erzincan meselesinde. Bölgesinde Cumhuriyet Savcılığı yaptım diyen bir gizli tanık ifadesi var. İkinci bir balyoz hazırlığı olduğunun da Erzincan'da ikinci bir balyoz hazırlığının da gizli tanığın ifadesinden 3. orduyu işaret ettiğini de anlıyoruz. Peki dönelim şimdi. Çok yoğun haberler aslında. Oklahoma'ya dönersek en az 5 kişi ölmüş. Birçok yaralı da var. Şeyde de daha önce Joplin'de Missouri eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dün 116 idi. 117 olmuş. 122 BBC'nin. Evet. Bu arada şeyin Joplin'deki binaların %30'u dümdüz olmuş. Öyle de büyük bir fırtına yani hortum geçiyor oradan. Evet 245 kilometre, 243 kilometre saatte hızla esiyor. El Reno'da bir site onu tespit etmiş yani gözlem yapmiş. Fakat hiçbir bağlantı kurulmuyor. Yani kuruluyor. Yani bilim insanları geçtiğimiz hafta içinde bu olayların iklim değişikliğiyle ilgisi olduğunu ima eder yönde açıklamalar yaptılar. Bu konunun ciddiyetle araştırılması gerektiği yönde açıklamalar yaptılar. Ben medyadan bahsediyorum. Tamam medyadan bahsediyorsunuz da işte. Yani medya böyle yekpare bir bütün değil ki. Ana akım medya bunu pek dikkate almıyor aslında diyebiliriz. İşte o yüzden ana akım medya da giderek dikkate alınmamaya başlanıyor. Evet aynen öyle. Yani kiliseler, okullar, bütün iş yerleri, büyük mağazalar ve evler tam bir üzerlerine atom bombası atılmış şekilde dümdüz olmuş vaziyette. ben size Reuters'tan bir haber vereyim mesela. Missouri'deki bu fırtınalar, hortumlar sigortacılara 1 ila 3 milyar dolar arasında bir maliyeti olacakmış. Yer aldığı kısmıyla. Ödeyecekler miymiş? Bilmiyorum. Öderler tahminen. Ödeyebilirlerse. Peki bunu Bangladeş'te de hakikaten insana şaşkınlık verici bir Reuters kaynaklı Anadolu Ajansı haberi. Yağmur fırtınasında yıldırım düşmesi sonucu bir günde 40 kişi öldü diyor. Herhalde çok normal bir istatistiksel ortalamanın olan yağmur değil. Fırtınası bu son yağmurları öncesinde her yıl olanmış, her yılda ölümlere yol açıyormuş ama bir günde 40 kişinin ölmesi herhalde çok rastlanan bir şey olmasa gerek diye. Bu da kayda geçen, evet. Milyonlarca insanın da hastalanmasına ve ölümcül derecede etkilenmesine yol açan kıtlık Kuzey Kore'de devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre uzmanlar gidiyormuş, Amerikalı yetkililer yardım talebi üzerine gıda kıtlığını değerlendirmek amacıyla ülkeye gelmişler. Yani çok önemli bir şey diye yazıyor Bill McKibben. Hiçbir bağ kurmamak hayati önem taşıyor diyor. Yani Joplin'de olanları, Tuscaloosa'da, Alabama'da geçen 3 hafta önce olanları tamamen izole, önceden kestirilemeyen, birbirinden bağımsız olaylar olarak. Teksas'ta olduğu gibi yanıyormuş. Yani tarihte görülmüş en büyük yangınları Teksas bölgesinde mesela. Evet. Ona karşı da ama önlemler alınıyor. Toplu dua etme. Evet. Şeyleri. Aynı zamanda Oklahoma ve New Mexico'da da. Yani tam işte İncil'de de söz edildiği gibi seller bir yandan tufan, bir yandan da cehennem ateşi. Ondan sonra da adama kızıyoruz 21 Mayıs dünyanın sonu olacak dedi diye. Tam gününü bilemedi diye kızıyoruz aslında. Doğru. Yani hem aynı anda hem kuruma hem de büyük küresel ıslanma var sonun deyimiyle. Ve çünkü çok da basit bir gerekçesi var bunun. Daha yüksek yani hava ısındığı oranda şey barındırıyor içinde, su buharı. Yani Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Pakistan'da şimdi de ilk binlerce yıldan beri Kuzey Denizi'ndeki buzulların binlerce yıldır en büyük erimeye yol açtığını da geçenlerde öğrenmiştik. Bir McKibben yeniden yazmış bunu. Bu arada peki başka sorular da sorulabilir diyor. Mesela yeni kömür madenleri açılmasını iznini verdi Obama. Açmalı mıydı? Dışişleri Bakanı Clinton muazzam Alberta'dan, o petrol kumullarından ya da zift kumullarından boru çekme derdinde. Onu imzalamasa iyi olmaz mıydı diye sorarsın. Ve başka bir, acaba benzinin galonu 4 dolardan fazla olmasından başka bir problemimiz olabilir mi diye sormalı. Yani kendi fizik önerilerinizi sunmaktan acaba vazgeçsek mi? Kendi fizik önerilerimizi ve fiziği tamamen mi devre dışı bıraksak acaba diye. Ama en önemli şey diyor, sakin kalmak. Hiç telaşa, paniğe kapılmamak ve fosil yakıt şirketlerinin, petrol şirketlerinin karlarının istikrarını koruması hayati önem taşıyor diyor. Tabii. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası da çevre koruma kuruluşuna hiç kayda değer, telaşa mahal yok. Çünkü halklar daha sıcak iklim durumlarına, küresel ısınmaya alışabilirler. Hem davranış, hem psikolojik, hem de fizyolojik ve teknolojik olarak adapte olurlar. Merak etmeyiniz diye bir demeç, şey vermiş, rapor vermiş. Amerikan Ticaret Odası şey diye bitirmiş Bill McKibben'de yazıyı. Bugün Joplin'de 3'te 1'i yıkılmış olan ve 122 kişiyi kaybetmiş olan insanlar da bunları dinleyeceklerdir ve aklimatize olmaya, uyum sağlamaya çalışacaklardır herhalde. Ama öyle demeyin. Bir yandan da ekosistem üzerine tartışmalar devam ediyor. Örneğin G8 zirvesinde Fransa'daki dün bir konuşma yaptı Nicolas Sarkozy. Ve bilir. Ekosistem. Ekosistemin geleceği konu. Ama dijital ekosistemi. İnternet yasakları falan şimdi biliyorsunuz. Sarkozy'nin Fransa'nın ekosistem derken o ekosistem. Yoksa ben girdim baktım G8'in. Geçenlerde bir başka bir işte forum dolayısıyla girip bakma fırsatı bulmuştum. G8'in iklim değişikliğine bakışı mevzusu. İşte bu Güney Afrika'da yapılacak 17. İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı öncesi liderlerin bir araya gelip görüş alışverişinde bulunabilmesi için bir fırsat falan gibi hani lütfen konulmuş bir şey vardı. Cümlecik vardı. Çok da parlak değil onun dışında G8'in bu konudaki bakışı. O yüzden dijital ekosistem üzerine yoğunlaşmasında fazla şaşırarak karşılamamak lazım. Kesinlikle ama göreceğiz. Bakalım şimdi bu yeni hakikaten önemli bir şey de var. Evet, ama örneğin şöyle şeyler de oluyor. Bir yandan da diyorsunuz ki neden medyada yer almıyor bunlar? Ona da kısmen cevap olacak bir şey söyleyeyim. Örneğin G8'in bir önceki zirvesi de Kanada'daydı, Toronto'daydı. Kanada'nın iklim değişikliği konusundaki tutumunu, tavrını biliyoruz zaten işte bu petrol daha fazla kullanılmaması, çıkartılmaması gerekirken işte toprağın suyunu sıkıp petrol çıkartma yöntemine giden bir ülke. Kanada 2010 öncesi mesela ne yapmıştı? 2007'de bir kanun çıkartıldı. Bugün hala iktidarda olan Stephen Harper hükümeti tarafından. Artık bilim insanları basına iklim değişikliği ilgili konuşması istendiğinde bir hükümet ajansından, hükümet yetkilisinden izin almak zorunda. 2007'den bu yana. Ha, öyle mi? Tabii. Bu yeni. 2007'de çıktı bu kanun. Ben bilmiyordum. Yani benim için yeni. Evet. %80 azalmış dolayısıyla bundan sonra iklim haberleri. Çünkü bu iznin çıkması da o da çıkarsa 2-3 gün falan sürüyormuş. Ya. İzin almadan açıklama yapılırsa neymiş cezası? Bilmiyorum. O kadar şeyini bulamadım. Detayını ya, bulamadım. Torunlar yanacak tutuşacak filan dersen... Para cezası kesiyorlar. Hapse de atarlar mı acaba izinsiz açıklama yapmaktan? Olabilir. Valla Fransa'dan da ilginç bir grup. Deauville'de. Hem de çok güzel. Şey diyeyim plaj şehri. Çok güzel bir yer. Deauville. Orada toplanıyorlar. Ve gelişmiş, sınayileşmiş 8 zengin ülke. Fakat on binlerce kişi de kimi zaman 80 bine de varan İspanya'dan da pek bunu kabul etmiyorlar galiba. Oldukça ilginç bir şey seyrettim. Küçük kısa bir video. Orada bir genç hanım, genç kız şey diyor. Ya bu işte Arabistan'da da Avrupa'da da her tarafta oluyor. Galiba bir dünya devrimi gibi diyor. Öyle değil mi sizce diyor. Neşe içinde söylüyor. Bir dünya devrimi havası sezmiyor musunuz demiş. Ve şimdi Bastille Meydanı'nda 1789 Fransız büyük devriminin İhtilali Kebir'in ilk çıktığı yerlerde bir hapishanenin yıkıldığı Place de la Bastille'de Bastille Meydanı'nda bazı İspanya'dan da esinlenen Fransızlar geceyi geçirmeye başlamışlar. Enteresan yani. Zaten Avrupa'dan sonu çok yakında gelecek gibi durmuyor. Bugün Radikal'in kapağında da vardı örneğin. Yunanistan her şeyini satıyor. Yani buna da bir direniş olsa gerek. Evet. Yani Fransızların grubunun adı da fena değilmiş. Yani gerçek demokrasi hemen şimdiden sonra İspanyollardan. Onlar parayı alıyorlar. Biz de sokakları alıyoruz. Dün biraz konuşmuştuk. Grubun adı oymuş Fransa'daki. Ondan sonra bu... Tabii. Paranın kendi başına bir değeri yok zaten. Doğru tespit yapmışlar. Evet ve yani büyüyebilir o da, bilinemez tabii ama hiçbir şekilde takip etmeye çalışacağız. Yani çok aceleci olmamak lazım, hani ona devrim buna bilmem ne, dün Ahmet İnsel'in dediği gibi. Ama sonuçta başlayan bir hareket var. Ve geri dönüşü de bence yok. Evet, olmayacak gibi gözüküyor çünkü onu oluşturan şartlar aynı şekilde devam ediyor. Orada bir kendini dönüştürememe, en azından şimdilik kapitalizmin hani o meşhur kendini dönüştürme yeteneğinin burada birleşik ekonomik ve ekolojik kriz karşısında fazla şu ana kadar en azından işleyemediğini gördük 2008'deki mali krizden bu yana. Bakalım ne olacak yani. Evet yani İspanya'daki polisi filan duman ettiler yani. Çıkartamadı. Hiçbir şey yapamadı polis. Tabii ki herhangi bir şiddet olmadan. Evet. Yani en büyük özelliği zaten bunların öyle olması ve şey de demiş birisi de, yani çok tecrübeli bir şey de katılmış İspanya'daki göstericilere, protestocu, ve sizi kutlamak istiyorum arkadaşlar. Çok vatandaş sorumluluğu konusunda müthiş bir egzersiz yapıyorsunuz ve anayasa ardınızda, arkanızdadır demiş. Gayet hukuksal tarafı ve megafonlardan da şey, lütfen bira filan içmeyin, bu parti değil, burada geleceğimizi kararlaştırıyoruz diyorlar. Oldukça ilginç bir şey var. Bunu daha sonra da konuşacağız. Ankara'daki bekleyişte, Gölbaşı'ndaki de devam ediyor. Belki birazdan da ona da kısaca değiniriz. Açık Gazete. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone to die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall, to gather flowers constantly and to come each time you call, and we'll love you for your life and nothing more. Evet, June Carter'la birlikte Johnny Cash'ten dinlediğimiz It Ain't Me Babe Bob Dylan'ın çok iyi bilinen şarkılarından biri. Bence harika da bir yorum. Zaten Johnny Cash neyi yorumladıysa kendi parçası gibi, evet, yapma özelliğine sahip. Helali hoş olsun diyelim. Çok güzel. Bob Dylan'ı da bu şekilde bazen de cover denilen yorum parçalarla da izlemeye devam edeceğiz tabii. Tabii zaten yüzlerce Bob Dylan's coverlarından sadece oluşan albümler var. O da ciddi bir külliyat. Girmezsek olmaz. Evet, gelmiş geçmiş Amerika'nın ve dünyanın da en velut verimli yazarlarından biri. Pete Seeger çok şaşırmış ona. Yani sen Woody Guthrie kadar filan verimlisin demiş. Nasıl yapıyorsun? Yani sabah kahvaltıdan sonra mı oturuyorsun böyle? Ve akşama da bir şarkı çıkarıyor musun diyor. Yok, öyle çalışmıyorum diyor. Ben yapamıyorum diyor öyle. Bob Dylan. Gazeteleri okuyorlar bazıları. Oradan esinleniyorlar haberlerden. New York kütüphanesine gidip eski gazeteleri falan okumasını kendi biyografisinde anlatır. Onu da yapıyorum ama bazen de böyle geliyor diyor. Mesela geçen gün 5 şarkı birden yazmaya başladım diyor. Hepsi de çıkabilir, belli olmaz diyor yani. İlginç bir figür. 70 yaş hiç yani inandırıcı gelmiyor bana. Ebedi genç. Evet. Peki devam edelim. Ben bu arada şeyden de bahsediyorduk ya, petrol meselesinden. Bir tek şeyi söyleyeceğim. Büyük petrol şirketleri anormal karlar elde ettiler birinci çeyreğinde yılın filan. Milyarlarca dolar kar bildirdiler. Ama aynı zamanda da 4 milyar dolarlık da vergi indiriminden yararlanıyorlar. Sübvansiyon alıyorlar yani. Bu herhalde yeryüzünün en büyük skandallerinden biri olmaya devam ediyor. Ve Obama da bunu sürdürüyor. Bütün hükümetler de böyle. Ve mesela ConocoPhillips'in CEO'su Jim Malva da geçenlerde ilginç bir şey söylemiş. Yani endüstriye uygulanacak vergi indirimlerinin, uygulanan vergi indirimlerinin geriye çekilecek olması halinde buna isyan edecek çok Amerika dışı bir şey olur. Kabul edilemez demiş. Peki. Onun üzerine fazla yorum yapmayalım. Çünkü aynı şekilde mesela BP'nin de sadece Amerika ile alakalı bir şey değil. Ondan dolayı. Evet. BP'nin de işte bu Meksika Körfezi'nde yaşananlardan sonra geçtiğimiz günlerde bir o kuyudan işte biliyorsunuz hani hissedarları çok karmaşık bir yapı söz konusu. Daha ufak bir şirketten ödemesi gereken bu 20 milyar dolarlık tazminata 1 milyar dolarlık bir katkı sözü için bir anlaşma imzaladı. Bu şekilde yüksek ihtimalle de Amerika'nın işte bu suyun temizliğinin korunmasıyla ilgili kanunlarında geçen bir gross negligence maddesi var. Yani işte ağır ihmal. Ağır ihmal ithamından da kurtulacağı düşünülüyor hukuken. Ağır ithamı ağır ihmali yokmuş. Kaç kişi yargılanıyor şu anda ve mahkum olan var mı BP'den? Benim bildiğim yok. Yargılanan da yok. Ceza yargılaması yapılmadı zaten. Evet. Ben bunu şaka diye sormuştum. Evet, gelelim Büyük Anadolu yürüyüşüne. 4 gündür direnişteler. Büyük Anadolu yürüyüşü. Ne katılanlar Nisan'ın başlarında çıktılar yola. Mayıs'ın sonlarına doğru geldiler ama başkente giremediler. Polis sokmadı. Yani hakikaten inanılması güç bir durum yaratıyor. Koray Doğan Uybarlı Yeşil Gazete'de yazmış. Gölbaşı'nda ne oluyor biliyor musunuz? Ben Ankara'ya sokulmadıkları ilk gün oradaydım. Biraz biliyorum. Dün de bir telefon konuşması yaptım. Az da olsa oradan da haber aldım. Gerçi çok açık olan bir şey var diye yazmış. Birileri bizim bilmememizi istiyor. Gölbaşı'nda ne oluyor bilmeyelim istiyorlar. Biz de öğrenmeyerek, onların yanına gidip imecelerine ortak olmayarak o birilerinin isteğine ortak oluyoruz diye yazmış. Şimdi düşünün diyor, 40 gün önce yola çıkmaya başladı kervanlar. Hedef Ankara'ydı. En uzak olanlar, yolu en zorlu olanlar 40 gün önce yola çıktı. Yakın olanlar da ona göre bir sürede yola çıktılar. Kimisi 19 Mayıs günü geldi Ankara'ya, kimisi 20 Mayıs. 21 Mayıs'ta da toplanıp yola çıkacaklardı. Ankara'da bir parka gelip açıklama yapacaklardı. Büyük Anadolu yürüyüşü Ankara'da toplanacaktı. Ankaralılar da onları yolda karşılayacak, son kilometreleri birlikte yürüyeceklerdi. Olmadı, olamadı. Peki ne oldu? Toplanma noktası yüzlerce polisle çevrildi. Tüm Anadolu'yu yürüyerek geçen insanları Ankara'ya sokmamak neden diye bir soru ortaya koymuş. Bunun cevabını biliyoruz. Ne hakla da aynı zamanda denilebilir? İşte buna, nedenden önce belki. Buna 35'e bakla diye cevap vermemek için kendimi zor tutuyorum. Tam bir orta oyunu çünkü. Absürt tiyatrodayız yani. Yani polis duydun işte, kanunu çiğnemeyin diye ses de yayınladık. Aslında o ses var mı yanımızda? Polisin şeyi, o yok galiba. Yani yarın polise açık yeşilde artık çalınabilir. Bugün açık yeşilde çalınabilir. Polise saygılı olun diyor. İşte birileri protesto. Kim o? Kim bağıran falan şey. Kimmiş o bağıran? Evet. Evet. Böyle bir şey var. Bu arada tabii şey var. Bu Konya yolu 24. kilometre otoban kenarında tutulan, etrafı çevrilerek tutulan aslında. Hani çünkü bariyerler, işte polisler orada bekliyor çevirdi etraflarını. Seyyar tuvalet gönderiliyor. Bunların da mesela sokulması, izin verilmiyor alana. Evet. Yani hakikaten çok tuhaf. Hani işte 40 günde Ankara'ya yürüyüp şehrin içine 5 gündür girememe durumu, 4 gündür girememe durumu söz konusu. Evet, sarı keçiler mesela yani toplanma noktası yüzlerce polisle çevrildi diyor Koray Doğan Uybarlı. Tüm Anadolu'yu yürüyerek geçen insanları Ankara'ya sokmamak neden? Tabii ki unuttukları bir şey var. Doğa ve doğa mücadelesi başka bir şeye pek benzemez. Bu yüzden de insanları vazgeçirmek çok kolay değil. Yani hükümetin korkusu seçimlere yaklaşırken yeni bir tekel direnişiyle karşılaşmamak, ama dediğim gibi doğa bu. Yaşam yahu diyor. Şehirlerden asla tam olarak anlaşılamayacak bir yuvadan, evden bahsediyoruz. Doğa için mücadele yaşam için mücadeledir. İnsanlara dön derseniz insanlara öl de demiş olursunuz. Yani sarı keçilileri anlatıyor. Tamamen doğanın içinde yaşayan insanlar keçileri ormanlara zarar veriyor diye devlet keçilerini yasaklamak istemiş. Sonra Loç Vadisi'nden gelenler, sarı yazmalılar böyle devam ediyor. Yani polis tarafından 10 metre yürüdüklerinde önleri kesiliyor kervanların ve destekleyicilerin. 10 metre yürüme kanunsuzlukmuş işte. Senin deminki sorunun cevabını veriyor. Öyle anons geçildi. Dağılın demişler. Ama kolay olmuyor. Geri dönüşte de ayrı bir skandal var. Ziyaretçilerin geri dönmesine de izin verilmemiş. Ankara'dan çıkan otobüse bir polis eşlik etmiş. Daha doğrusu yavaşlatmış otobüsü. Gölbaşındakilere destek geç gitsin diye, dönerken de o otobüse sadece Gölbaşı'na kadar izin veriliyor. Destek için gelenlere kendiniz dönün diyorlar. İlginç. Zorluk çıkarmanın her türlüsü yaşadı insanlar diyor. Hala da yaşamaya devam ediyorlar zaten. Biten bir şey yok orada. Çünkü birileri işte... Hani bu çoğunluk diktatörlüğü denen kavrama belki tekrar bakmak lazım bu aşamada. Bazı hayat tarzlarının artık yaşama hakkı yok. Diyebilir miyiz böyle açık açık? Yapılan bu çünkü. Evet, aşağı yukarı bence kesinlikle diyebiliriz. Bir de şey var çünkü, yani eylemin 4. günü ve hiçbir yerde 50 gün boyunca hiçbir engellemeyle karşılanmamış. Hiç kimseye zarar vermeden ilerlemişken yolculuğumuz Ankara sınırında anlaşılmaz bir şekilde kanun dışı ilan edildi diyor. Biyanet'ten de bir burada şey var. Ama devam edecek herhalde. Yani bu insanlık dışı uygulamaya maruz kalan, bizlere destek veren, kamp alanımıza gelip bizi ziyaret eden herkese gönülden teşekkür ederiz diyorlar. Yüzlerce polis ve demir bariyerin kuşatması altında, zor şartlar altında yaşıyoruz. Hiçbir taşkınlık yapmayan, kimseye en ufak zarar vermeyen, duyarlı ve barışçıl insanlar olan bizler bir suç işlemişiz gibi böyle kuşatma altında yaşıyoruz diyor. Çok hakikaten yani dünya çapında bir skandal olduğu kanaatindeyim ben ve bu skandali pekiştiren de medyanın aymaz tutumu. İnanılmaz bir sessizlik, uykuda olması yani. Evet, bu arada tabii ne gibi şeyleri protesto ediyorlar? İşte her tarafta devam eden çevre talanı, doğa talanı diyebiliriz. Dün de işte Karabük'te yapımı devam eden bir hidroelektrik santralin tünelini su bastı. 4 işçi içeride mahsur kaldı. Daha sonra bunlardan 3'ünün kurtarıldığını biliyoruz. En son ben bakabildiğimde biri hala aranıyordu. Evet. Yani. Yani sadece doğa değil, insana da pek değer vermeyen bir sistem bu. Zaten doğa ve insanı da kolay kolay birbirine ayırmak pek mümkün değil herhalde, değil mi? O da yapay oldu biraz, doğa, insan. Yani birine değer vermeyince diğerine otomatik olarak değer vermemiş oluyorsunuz. Evet, oradaki yani iki devenin sorun olmasını, onu da sorun etmiyorlar. Aslında hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Tamamen muğlak, gerçek bir polis devletini hakikaten hatırlatıyor yani. Bu arada haber merkezinden güncelleme geldi. Dün o mahsur kalan işçi de hayatını kaybetmiş. Öyle mi? Evet. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu da konuşmuş ve müjdelerini vermiş. Avrupa Konseyi Parlamento Başkanı. Parlamenter Meclisi. Parlamenterler Meclisi Başkanı, evet. Parlamenter Meclisi. Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Hillside Su Otel'de düzenlenen olağan yemeğine Antalya katılmış. Antalya AKP milletvekili. Kendisi zaten. Adayı. Şimdi aday. Tekrar. Evet, tekrar aday. Şey de güzel söylemiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 yeni golf sahası için çalışıyor demiş. 9 yer tespit etti. 6'sını acil eylem planı içine almış. Acil eylem planı içinde golf sahası, harika. Şu anda planlama çalışması yapılıyormuş. Önümüzdeki yıllarda bunların tahsisleri olacak. Artık bak ama güzellik şurada. Golf sahalarını daha yüksek yerlere yapıyoruz demiş. Çünkü neden? Dünyada da en 700-800 metre yükseklikteki golf sahaları en iyileriymiş. Orada 12 ay golf yapabiliyormuşsun. Yaz aylarında serin, kış aylarında da kar yağmadığı için 12 ay golf. Tüm yaylalar o zaman golfe açılıyor. Güzel şeyler vaat etmiş. İstikrar, güven ve hukuk altyapısı yabancı yatırımlar için önemli demiş. Gelecek yıllarda ayrıca 8 nükleer santral kuracaklarını da bildirmiş. 8? Nükleer santral. Her eve bir nükleer santral bence. Az 8. Şimdilik bununla. Gerçekleri görmen lazım. Yani bunu ben söylemiyorum. Mevlüt. Ben görüyorum gerçekleri. İşte dün açıklandı. Japonya'da 3 reaktörde reaktör erimesi meydana gelmiş. Gerçekleri görmemiz lazım. Görüyoruz işte, söylüyoruz. 2023 hedeflerimizde 8 nükleer santralin kurulması da var. Bunda popülizm yapmaya gerek yok Mahir. Aktarıyorsunuz. Demiş. Mahir dememiş tabii. Direkt senle konuşmuyor. Konuşuyor. Evet. Neden? Şu anda da vekil değil mi? Milletin vekili. Evet. Ama işte böyle. Bu arada bu Dilovası'ndaki şeyden de bahsetmedik. Onun da yeridir şu sırada. Özgür Gürbüz de yazmıştı Yeşil Gazete'de, evet. İyi bir yazı. Yani Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu ve arkadaşları Dilova Belediyesi defin ruhsatlarından yola çıkarak, daha sonra da kapı kapı dolaşarak 95 başıyla 2004 sonları arasında beldede gerçekleşen ölümlerin sebeplerini araştırmış ve çalışmada belirlenen tarihler arasında toplam 494 ölüm gerçekleşmiş. %32'den fazlası kanser. Bu ölümlerin %44'ü akciğer, %19,5'u da mide kanseri. Hep denir ya, ama bununla ilgili yeterli bilimsel veri yok. İşte bilimsel veri oluyor bazen. Olduğu zaman da susturmak. Kanserden ölenlerin yaş ve sigara içme durumlarının sonucu etkilemediği de ayrıca araştırılıp ispatlanmış bu araştırmada. Sanayi tesislerinin oldukça fazla sayıda olduğu büyük bir organize sanayi bölgesinin bulunduğu Dilovası'nda sizce sebep ne olabilir diye soruyor Özgür Gürbüz. Retorik bir soru sormuş, cevabını hepimiz biliyoruz. Hava kirliliğiyle ilişkilendirilebilecek akciğer kanseri vakalarının bölgede bu denli çok görülmesi büyük ve talihsiz bir tesadüf olmalı. Kaderdir de diyebiliriz diyor, ama Türkiye'deki ölümlerin %12,5'u kansermiş mesela 2004 yılındaki verilerle. Dolayısıyla onun çok çok üstünde. Bu neredeyse 3 katı yani filan. Yani fakat doktor, profesör doktor Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı bu çalışma çok Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler harekete geçmiş ve Kocaeli ve Dilovası belediye başkanlıkları haberin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağladığı, araştırma sonuçlarını halk arasında panik yaratmak amacıyla kullandığı iddiasıyla Hamzaoğlu'nu Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmiş. Dava açıldı mı bilmiyorum. Ne, suçu neymiş? Geniş halk kitlelerini paniğe sevk etmek. Evet, halk arasında panik yaratmak. Ne fazla söylenecek, lafı dolandıracak bir yer yok, ama hakikaten Fukushima'da da en az 70 bin kişinin daha tahliye edilmiş olması gerekirdi diye bir denetçi raporu çıkmış. Yeni, çok yeni bu. Evet. Aralarında 9500 de çocuk var. Onları tahliye etmeliydi. Edilmiş işte, olmalıydı diyor, evet. Ama şimdi güzel böyle radyasyon alındı. Gerçekleri görmeliyiz biz de. Evet, görmeliyiz. Peki, şeye geçelim birazcık da. BDP'nin bu arada bir haber takibi de yapmakta zorlanıyoruz, ama dün 21 Mayıs'ta polis olduğu öne sürülen, kişilerce kaçırılan İsmail Bakır'la ilgili bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde. Kayıp gençten haber var diyor. Birinci sayfadan verilmiş ve önceki gün abini arayıp kaçırıldım, serbest bırakıldım, 2-3 güne dönerim demiş, ancak nerede olduğunu söylememiş. Polislerse Bakır için önce gözaltında demişler, sonra inkar etmişler. Emniyette isim benzerliği diyormuş. Meseleyi anlamak mümkün olamadı yani. Evet. Peki, şeyi, bu seçim konusuna da dönecek olursak, Hazro ilçesi köylerinde PKK'yı doğrudan seçime sokarcasına konuşan Zana diyor, Hazro'da kurban kestirmemiş, söz sakınmamış. Öyle diyor haberde, Taraf Gazetesi'nin haberi. Parti olarak tüm ezilmiş halkları kucaklayacağız. Oyunuzu Kürdistan'a, barışa, kardeşliğe ve gerillaya verin demiş. Kendisi için kurban kesilmesine engel olmuş Leyla Zana. İmralı'daki PKK lideri Öcalan'ı da anmış. Süreç artık önderliğimizin aramızda olması sürecidir. Gerillalarımızı artık aramızda, kendi içimizde görme sürecidir. Hükümete ortak olmak istiyoruz. Gün gelecek, Öcalan kendi halkının arasında bu halkın çocuklarına öğretmen olacak demiş. Gerillaya oy verin. Açıkça konuşmuş. Evet, Ahmet Altın'ın Kum Saati köşesindeki yorumu da Leyla Zana'nın Kürdistan'ın küçük bir köyünde yaptığı konuşma herhalde Türk Kürt ilişkilerinin dönüm noktalarından biri olarak geçecek tarihe diyor. Uzun zamandan beri birçok insanın gördüğü, sezdiği, Ama bir türlü dile getiremediği, net bir şekilde söyleyemediği gerçeği Zana her zamanki açık sözlüğüyle söyledi. Oylarınızı Kürdistan'a, barışa, kardeşliğe ve gerilla için verin dedi. Evet, yeni bir dönem, yani bir dönüm noktası kabul edilebilir. Ben de katılıyorum Ahmet Altan'ın bu yazdıkları, bu fikrine. Yani bu aşamada sanırım bağımsızlık değil de özellik talep ediyorlar. Tam tarif edilmese de özellikten bir tür konfederasyon ima ediliyor herhalde demiş. Ondan sonra da bir analize girişiyor. Niye şimdi bağımsızlık istemiyorlar? İşte çevre ülkelerinin ve dünyasının tepkisini çekmek istemiyorlar. İkincisi de güneyde zengin petrol gelirine sahip bir başka Kürdistan'ın bulunması ve Erbil'in zenginliğiyle rekabet etmenin zorluğu gibi şeyler söylüyorlar. Ama böyle, peki Türkler bu tabii müthiş tepkiyle karşılanacaktır tabii diyor. Türkler bu isteğe ne diyecek? Üç şık var. Hayır, idari yapıyı hiçbir şekilde değiştiremezsiniz derler ve iç savaş çıkar. Olur, zaten biz de özel eyaletler sistemine geçeceğiz. Bütün bölgeler kendilerini yönetsinler derler ve bu mesele hallolur. Daha dün Kılıçdaroğlu'nun Hakkari mitinginden bir haber verdik. Avrupa'daki gibi özellik vereceğiz. Evet, ama özellik dedi. Hangi Avrupa ülkesi olduğunu söylemedi tabii ama muğlak. Avrupa sosyal şartına falan da değindi galiba. Evet, şu bir kere belli oldu. Hani Kürtlerin taleplerini dikkate alınmadan artık siyaset yapmak pek mümkün değil. Evet, yani askeri vesayetinde devreden yavaş yavaş çekilmekte olduğunun bir sonucu da bu herhalde. Yoksa Genelkurmay'dan bu akşam bir açıklama gelir mi bilmiyorum. İnternet sitesine belki sen de şimdi bakmalısın. Ama üçüncü şıkta, yani birinci şık idari yapıyı değiştiremezsiniz, iç savaş çıkar. Olur, zaten biz özel eyaletler sistemine geçeceğiz, bütün bölgeler kendilerini yönetsinler derler ve mesele hallolur diyor. Ve üçüncüsü de Kürdistan'ı yönetin ama bu Kürdistan'ı biz finanse etmeyiz, siz bağımsız olun derler ve ayrılırız. Ama Türk siyasetçilerin hepsi sanki ortada böyle bir Kürt talebi yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Bunun için de söyledikleri bir mana ifade etmiyor demiş. Tam da birazdan Mithat Sancar'la da konuşacağımız şey bu sahicilik meselesiyle ilgili. Yani konuşmalar sahici değil genellikle siyaset sahnesinde. Ondan bir kayda aldık Mithat Sancar'ın konuşmasını. Bugün canlı yapmıyoruz. Dün kayda aldık. Çünkü kendisi Brüksel'de iki konferansa katılmak üzere gitti. Birisi Dersim konferansı, ötekini de şimdi hatırlamıyorum ama önemli bir şeyi takip ediyor. O yüzden de yaptık. Tam da buna değinildi işte. Böyle sahici dikkat yokmuş gibi gerçekler hareket ediliyor. Nitekim Kılıçdaroğlu da mesela yerel yönetimler özellik şartına çekinecek olmuş. Bu kalksın, yoksa eyaletlere bölünmek yok diye açıklama getirmiş Kılıçdaroğlu. Özellikten ne istediğini anlamış. Türkler de özellikle ayrılık arasında bir seçim yapsınlar. Bu işi bir çözüme kavuşturalım. Ondan sonra da ya birlikte ya da ayrı ayrı daha özgür, daha zengin ve daha mutlu yaşamanın yollarını arayalım diye bitiriyor Ahmet Altan da. Gerçekçi bir değerlendirme sayıldım yazısını. Yani ayrıca hani çok skandal şeylerde değil. Leyla Zana'nın söylediklerine bakacak olursanız hani bir süredir yürütülen İmralı ile görüşmeler yok mu? Hani bu gündeme getiriliyor. Herhangi bir yalanlama yok benim bildiğim kadarıyla. Hayır, yok. Tamam. Varsa o zaman hani böyle asimetrik bir görüşme pazarlık sürecindense daha simetrik bir ortamda olması daha sağlıklı olmaz mı diye de insan haliyle düşünüyor. Aynen öyle. Peki. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Merhaba Mithat. Merhaba. Evet, bu bir kayıt yayın. Çünkü bu programın yayınlandığı sırada sen uçakta oluyorsun. Evet. Bunu bir gün önceden kayıt yapıyoruz. Meovoto'yu da böylece aksatmamış oluyoruz. Evet, ben de aksamasını hiç istemiyorum. Aslında başka programlar aksarsa o kadar fazla yanmam da Açık Radyo'daki programların benim için özel bir değeri var. O nedenle aksamasını ben de istemiyorum. Harika, çok teşekkür ederim. Yarın sabah işte Brüksel'e gideceğiz. Orada Dersim konferansı var Avrupa Parlamentosu'nda. Ardından Köln'e geçeceğim. Yine Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir panel var. Orada konuşacağım. Sonra yani 6 gün kadar sonra Türkiye'ye dönmüş olacağım. Biz bugün programımızı çekelim. Kaydını yapalım yani. Kaydını yapalım, evet. Yani gene artık zaten 20 gün kadar bir şey kalmış durumdayken seçimlerden başka fazla da bir şey konuşacak durumda hissetmiyor insan kendini. Özellikle Türkiye ile ilgili konuşacaksak. Doğru, doğru, çok doğru. Belki dönüşte hem Türkiye'yi de konuşuruz dönüşte yapacağımız programda, ama belki Avrupa Parlamentosu'nda oradaki ilişkilerden, gözlemlerden konuşacak başka bir şey çıkar. Azıcık seçim dışına biz de çıkabiliriz o zaman. Evet. Ama bugün seçimi konuşalım. Evet, şimdi seçim derken tabii son derece zor bir ortamda da yapıldığı izlenimini uyandıran şeyler var. Yani her gün tamamen konu dışı işte TNT tuzakları bilmem nelerden bahsedilerek devam eden de bir şey var. Ama buna rağmen inşallah kazasız belasız bir seçim yapılacağı varsayımı üzerine konuşuyoruz. En azından şunu söyleyebilirim tam bu noktada. Hani bir hafta öncesine kadar gerilim çok yüksekti. Evet. Fakat şimdi biraz tansiyon düşmüş. Yine azıcık da olsa normalleşmeyi, azıcık demeyelim aslında, epeyce bir normalleşme havası doğmuş görünüyor. Buna da sevinmek lazım. Ayrıca hani bu TNT kalıpları bulunmuş olan TNT kalıplarının bir suikast hazırlığı na yönelik mi olduğu falan, onlardan da bazen emin olamıyorum. Çünkü tam şimdi bunu konuşacağız. Seçim döneminde Türkiye'de makyavelizmin, oportunizmin belki doruklarına çıkabiliyoruz. Tuhaf bir seçim atmosferi alışkanlığımız, kültürümüz var. Evet, yani bu da bir parçası olabilir diye aklımdan geçmiyor değil tabii, manipülasyon amaçlı bir haber olabilir. Emniyetten, istihbarattan bunu büyüterek sunma yönünde mesela hükümete bir fayda, bir avantaj sağlama gibi bir hesap düşünülmüş olabilir. Bilemiyorum. Ama genel seçim kültürü bizim, daha doğrusu seçim kampanyaları kültürü bu tür manipülasyonları ve her türlü yöntemi kullanmaya çok elverişli görünüyor. Evet, bu kaset hikayelerini de buna eklersek, evet, bütün tabii berbat bir ortam idi. Ama buna rağmen de seçim meydanlarında devam ediyor. Ama ona ilişkin de bir itiraz ve kaygım da var galiba. Biraz önce konuşuyorduk. Evet, öyle. Kayda yani girmeden. Seçim meydanlarında yine aslında eski dönemlerde, yani bundan önceki seçimlerde de bildiğimiz, belki de seçimlerin yapısı, doğası gereği partilerin, adayların kendilerini pek fazla saklamadıkları, tutamadıkları bir cazibe merkezi, bir cazibe var. O da popülizm. Popülizmin ama öyle sadece sıradan bir şekli değil. Çok ciddi, çok uç noktalara varan bir tarzından söz ediyorum. Yani seçim meydanlarında işte nabza göre şerbet vermek, söylediğini bir gün önce söylediğini başka bir bölgede farklı söylemek, yani bir şehire farklı konuşmak, başka bir şehire farklı konuşmak, ayrıca kitleleri algısı zayıf ve tırnak içinde biraz salak, biraz aptal bir topluluk olarak gören anlayış, yani o çok fazla öyle içeriye dair konuşmalar yaparsak, programa, projelere dair konuşmalar yaparsak anlamazlar, hamasetten başka bir dil de kitleleri heyecanlandırmaz anlayışı fazlasıyla hakim görünüyor. O nedenle Türkiye'de seçim yarışının, seçim kampanyalarının özellikle liderleri bir tür şovmen gibi davranmaya yönelttiğini de düşünüyorum. Şimdi başbakanın konuşmalarında da görebiliriz bunu. Bir mesela bugüne kadar hani Kürt sorununda bir noktaya kadar bir noktanın üzerinde çok duruldu ve belli bir aşamaya gelindi. Yani Kürt sorununun var olduğu, bunun siyaset yoluyla ve esas olarak demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiği yönünde bir üslubu, bir söylemi, bir çizgisi var AKP'nin. İyi kötü, hani hoşa gider gitmez, yeterli yetersiz ama var. Yani inkar politikasından vazgeçme, esas olarak bu parti hükümeti döneminde gerçekleşti. Kürt sorunu vardır şeklindeki konuşma, 2005 Ağustos Diyarbakır konuşması. Evet. Müthiş bir konuşma belki. Türkiye tarihinde bir ilk, bir başbakanın ağzından bu kadar açık özür, tanıma vesairenin çıktığı bir konuşma. Ardından yaşanmış pek çok şey, yine mecliste başbakanın yaptığı konuşmalar falan. Ama seçim dönemine girilirken Kürt sorunu yoktur, efendim Kürt vatandaşlarımın, Kürt kardeşlerimin sorunu vardır gibi bir manevra. Şimdi, evet, ve bayağı bir U dönüşü değilse bile yani çok önemli bir gerileme tabii. Tabii yani şimdi, Kürt sorunu yoktur demek ne demek? Mesela bunu milliyetçi seçmenin yoğun olduğunu düşündüğü bölgelerde Kürt sorunu yoktur biz işte böyle demekle aslında tek vatan, tek millet bilmem ne onu vurgulamış oluyoruz. Yani hani Kürtlere, Kürt siyasetine, ayrı bölücülere falan karşı ancak biz durabiliriz mesajı verme gibi bir çaba var. Ama mesela Hakkari Van konuşmalarında başbakan, efendim Kürt sorunu yoktur dediysem hani epeyce mesafe aldık, bunu büyük ölçüde ortadan kaldırdık anlamına gelecek sözler söylüyor. Şimdi burada bir gerçekten sorun olmalı. Yani sanki Van'da yaptığı konuşma bir liderin Van'da kalacakmış gibi mi düşünüyorlar? Televizyonların her gün bunları yayınladığını görmüyorlar mı? Van'daki vatandaşın burada söylenen sözleri sadece buradakileri duyacağı ve diyelim ki yarın Trabzon'da yapacağı konuşmanı da sarf edeceği sözleri duymayacağı varsayımı mı var kafalarında? Anlamakta hakikaten zorlanıyor insan. Bilmem anlatabildim mi? Evet, evet. Yani hani sanki bir yere gittiğinizde yaptığınız konuşma sadece oradakiler tarafından duyulacak. Sadece oradakiler bilecek, başka hiç kimse bilmeyecek gibi davranıyorlar. Seçmeni hani bir tür rüştü olmayan bir varlık gibi algılıyorlar sanki ya da ona böyle muamele ediyorlar. Hani sen çok fazla bir şey anlamasın çocuklarla konuşurken yaptığımız gibi. Yani kuş dilinde ya da çocuk dilinde konuşurken nasıl saçma bir sapan bir görüntümüz oluyor. Liderlerin meydanlardaki konuşmaları, bu çizdiğim çerçevede gerçekleşen konuşmaları da buna benziyor. Bu da bana göre siyasetin kalitesini, çapını çok ciddi ölçüde zarara, zaafa uğratıyor. Yani siyaset kurumunun inandırıcılığını bir şekilde zedeliyor. Oysa demokratikleşmenin esası siyaset alanının genişlemesi ve ciddiye alınmasıdır. Bütün dünyada bir eğilim var elbette, sadece bizde değil o. Ama bizde daha yaygın olduğunu düşünüyorum, özellikle 12 Eylül'den sonra. Siyaset kelime ve faaliyet olarak alabildiğine aşağılandı. Sadece üç kağıtçıların, sadece yalancıların, dolancıların uğraştığı bir işmiş gibi sunuldu. Bunun çok bilinçli bir yöntem, çok bilinçli bir strateji olduğundan şüphe yok. Ya 12 Eylül apolitik bir toplum yaratmak gibi bir ciddi hedefe sahipti. Bu hedefe giderken kullandıkları en önemli yöntemlerden biri siyaset kurumunu olabildiğince itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek. Evet, bu da tabii askeri vesayeti fevkalade pekiştirici nitelikte. Ona paralel olarak simetrik olarak. Tabii siyaset sivillerin yaptığı bir iştir. Siviller de sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Bu işi de sadece kendilerine menfaat sağlamak için yaparlar. Ondan sonra yalan da söylerler. Memleketin çıkarlarını, halkın faydalarını gözetmezler gibi bir propagandanın diğer yüzünde ise bu işi ancak seçkinler bilebilir. İşte ordu zaten hiç menfaat gözetmez. Gerektiğinde sivillerin bozduğunu gelir, ordu düzeltir propagandası yatıyor. Evet, bu tabii, pardon, bir şey daha ilave edeyim. Bu tabii sadece demin ben söyledim ama sadece askeri elitlere, bürokrasiye ait bir şey değil. Bütün dünyadaki önemli elitlerin de bakışını, demokrasiyi aşağılayan ve kitlelerin de demokratik şeye katılımını, yani kendi kaderlerini belirlemeleri yönündeki şeyine, gücüne hem korkuyla karışık hem de inançsız bir yaklaşımın da ifadesi herhalde. Aynen şöyle, yani elitizm dediğimiz şey, elitist teoriler, elit teorileri vesaire dediğimiz mesele, alan tartışma, bunu çok fazla ortaya koyuyor zaten. Yani bu elitizmdir. Türkiye'de bunun daha öteye taşan boyutları olduğunu görüyoruz. Evet. Ve özellikle askeri vesayetle, senin çok güzel dikkat çektiğin üzere, askeri vesayetle de çok bağlantısı var. Şimdi oradan şuraya gelecektik. Yani bu siyaseti itibarsızlaştırma seçkinlerin, elitlerin, elitistlerin zaten bir yöntemi. Türkiye'de buna işte sivillerin yönetemeyeceği, sivillerin yönetmeyi beceremeyeceği ve ancak kendi menfaatlerine yalanla, işte hurdayla iş yapacakları gibi propaganda ekleniyor. Bunun başka bir amacı da var dediğimiz gibi. Kendilerini sürekli kurtarıcı olarak sunmayı da bu şekilde tasarlıyorlar tabii, evet, bu propagandayı yapanlar. Ama siyaset kurumu ve aktörleri de buna sanki çok fazla zemin hazırlıyorlar. Çanak tutuyorlar. Evet. İşte meydanda söylediğini, bir gün önce söylediğini öbür gün yalanlamak, ondan çark etmek veya işte bağıra çağıra kaba bir hamasetle hani bütün meselelerin özünü gözden kaçırmak falan, öyle kitlelerin kandırıldığı bir, kandırılmak istendiği bir faaliyete dönüştürmek seçim kampanyalarını. Bu da siyaseti yaralıyor. Yani siyaset yaralandığında demokrasinin işlemesi, sağlam zeminlere oturması da çok zorlaşıyor. Burada hani hükümetten örnek verdik ama Kılıçdaroğlu'nun durumu da bundan farklı değil. Yani ana muhalefet de bundan farklı değil. Evet. Bir gün söylediğini başka gün kolaylıkla inkar edebiliyor. Zonguldak'ta işte Mehmet Haveral onurumuzdur diyor. Van'da, Hakkari'de işte özellikten, Avrupa yerel yönetimler özellik şartından söz edebiliyor. İşte hani barışın garantisi benim diyor, her türlü bedeli ödemeye hazırım diyor. Bu sözler başlı başına önemli sözler. Şimdi konuştuğumuz hani Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu sözler çok önemli. Hani bugün Ahmet Altan'ın dediği gibi yarın öbür gün bunlardan dönse bile söylenmiş, bunları söylenmiş olması son derece önemli. Evet, ama yine de bir sorun var. O sorunu da şöyle anlatabiliriz. Hakkari'de, Van'da bunu söylediğinde yarın öbür gün bundan dönecektir. Mesela başka bir şehirde yapacağı konuşmada bunları dile getirmeyecektir. Hatta tebliğ edecektir ve hatta bunların ters şeyler söyleyecektir. Şeklindeki inanç, hani kitlelerde mevcut algı, siyaset kurumunun sorun çözme yeteneğine olan güveni zedeliyor. İnancı zedeliyor. O zaman başka arayışları kendiliğinden gündeme getirebiliyor. Yani siyaset dışı yöntemlerle belli sonuçları elde etme ya da siyaset dışı yöntemlerle çözüm arama gibi bir eğilimi de teşvik ediyor bu tutum. Şimdi gelelim kaset olayına. Yani bu ise işin bir başka yüzü. Yani siyasete müdahaleyi her türlü yöntemle meşru gören son derece tehlikeli bir anlayış. Bunun suç tarafı var elbette. Yani kriminal bir tarafı var. Özel hayata bu kadar ağır bir müdahale suçtur elbette. Ve bunun da organize bir şekilde yapıldığını tahmin etmek hiç zor değil. Çok görünüyor. Apaçık görünüyor. Evet, yani. Görünüyor. Peki buradan yani çıkan sonuçlar nelerdir? MHP'ye bir ayar vermek, bir dizayn çekmek değil mi? Öyle evet. CHP'ye yapıldığı gibi. Şimdi bu yapıldı. Burada birkaç sorun var ve bu sorunlar zaten medyada da dile getiriliyor değişik yazarlar tarafından. Birincisi hani hükümet bu konuda önleyici hiçbir şey yapmadı. Yani bunların çekilmesi aşamasında, kullanılmasına yönelik hazırlıklar aşamasında ve kullanıldığı aşamada. Bu bir defa cidden şey değil. Yani sadece bir ihmal değil. Ya bundan bana fayda gelir gibi bir hesapta. Bunun arkasında yatıyordur bana göre. Bu da tam bir oportunizm. Yani bu bir kötü yöntemden bana fayda gelirse bırakayım. Hani ben de hani kendim teşvik etmesem bile, kendim yapmasam bile başkalarının yapmasına da engel olmayayım. Anlayışı var, bakışı var burada. Evet, bir hayli makyavelist. Fena halde. Daha ötesine geçiyoruz. Kasetler ilk yayınlandığında da yine hükümetin tavrı, başbakanın tavrı, özellikle başbakanın ve hükümetin tavrını öne çıkarıyoruz. Çünkü hani onların ekstra sorumluluğu var. Şimdi bu ekstra sorumluluk birkaç nedenden kaynaklanıyor ama şu kadarını söyleyelim hemen. Yani hükümet bu iş ortaya çıktığında önleyecek herhangi bir girişimi de başlatmadı. O da öyle ciddi bir girişim görmedik hükümetten. Ardından MHP'yi zora sokmak için kasetleri seçim propagandasında hani klasik tabirle malzeme yaptıklarını gördük. Yani buradan MHP'ye vurmaya kalktılar. Şimdi bu da ama çok sonra işte dün önceki gün başbakan hani kötü bir şeydir filan dedi evet. Ama iş çoktan iş işten geçmişti ama. Hani bunu görmek. Burada ne var? Burada şu var. Bir defa siyasete bu tür yöntemlerle ayar vermeyi meşru gören bir anlayışın yerleşmesi söz konusu oluyor bu tavırlar sergilendikçe. Yani siyasette temiz yöntemlerle ve siyasetin doğasına uygun mücadeleyle bir yerlere varma fikrinden çok hangi yöntemle olursa olsun kendime avantaj, rakibime dezavantaj sağlayayım anlayışı öne çıkarsa ki çıkıyor burada. O zaman Türkiye'de siyaset kurumu ciddi darbe yemeye devam eder. Evet, çürütücü bir etkisi var değil mi? İçten içe. Evet. Yani ifsat etmek derler. Etkiler. Evet, ifsat. Yani bozar, çürütür. İçten içe boşaltır içini ve kitleler nezdindeki saygınlığını yine zayıflatır. Bunun da en büyük zararını bizatihi demokrasinin kendisi görür, çeker. Şimdi o nedenle mesela bu tür bir tartışma ortaya çıktığında tereddütsüz gösterilmesi gereken tavır bence eğer demokrasi kültürünün yerleşmesini istiyorsak bütün siyasi kadroların, önemli siyasi aktörlerin, hele ana iktidar ve ana muhalefet partilerinin mutlaka buna karşı açık net tavır koymalarıdır. Böyle bir tavır da çok zor değil. Biz siyaseti programlarla, ilkelerle, hedeflerle yürütmek istiyoruz. Demokrasiye uygun, demokrasinin ruhunu, doğasını geliştirecek yöntemler siyasette etkili olmalıdır gibi bir duruş, bu anlama gelen bir duruş, bu tür çabaların, bu tür girişimlerin önünü de keser. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi başka bir zamanda başka bir partiye ayar vermek için bu tür yöntemlerin kullanılmayacağını söylemek mümkün değil. İyi bir sınav vermedi siyaset bu olayda da. Tıpkı Baykal olayında olduğu gibi. Evet ve tabii bu katmerlenerek de çürütücü etkisini artırarak devam ediyor diye bakabiliriz. Öyle umarım hani son çıkış, başbakanın son çıkışı burada bir fren etkisi yapar. Yani bu çürüme sürecine bir parça fren etkisi yapar, bir parça bu süreci durdurur. En azından bunu umuyoruz, diliyoruz tabii. Şimdi hani MHP ile ne yapılmak isteniyor sorusu da gündemde. Onu da tam kestiremiyorum ben. Bir iki gün televizyonlarda da söylüyorum. Kestiremiyorum gerçekten. Bu operasyon kimden geldi? Yok MHP içinden geldiyse MHP'nin içinde bunu tek başına yapabilecek kudrette bir grup var mı? Onlar bu yönetimi düşürüp yerine kendileri mi gelmek istiyorlar? Bu soruyu sorduğumda ben evet cevabını veremiyorum. Çünkü bu yöntemleri kullanarak MHP'yi çok zor duruma sokan bir grubu MHP tabanının ve kadrolarının yeni bir yönetim olarak benimsemesi ihtimali bana göre hiç yok. Yani, o zaman hesap ne? MHP'yi barajın altına itmek mi? Olabilir, böyle bir hesap yapıyor olabilirler ama ters de tepebilir. Kaldı ki MHP'yi barajın altında bırakacak yöntemler zaten bu olmamalı da. Hani ne hesaplıyorlar onu düşünüyoruz. Biraz spekülasyon yapıyoruz. bana kalırsa MHP zaten bu seçimlere çok zayıf bir siyasi profille giriyor. Yani milliyetçiliği bundan önceki dönemde olduğu üzere çok fazla abartıyla vurgulayamıyor. Öyle meydanlarda tahrikkar bir savaş dili kullanamıyor. Şartları yok çünkü bunun. Bunun bir getirisi olmadığını da gördü. Yani bunu, özellikle referandumda. Belki de o dil referandumda onları sıkıntıya soktu. Peki sosyal politik alanında bir önerileri var mı? Hani çok dalga geçildi o bisküvi sözüyle. Onu ben çok çirkin buluyorum. O sözle, telaffuzla dalga geçmiyor evet. Ama öte yandan hakikaten çikolata bisküvi dışına taşan bir hani sosyal politika programı da göremiyoruz. Belki olağan bir yarış içinde, siyasal mücadele içinde MHP kendiliğinden barajın altında kalacaktı. Böyle bir müdahalenin anlamını o zaman nerede bulacağız? İşte ben bulamıyorum. Yani çok inandırıcı bir ihtimal çıkaramıyorum bu tartışmadan söylediğim seçenekler arasından. Bir uzantı olarak bu nereye doğru evrilebilir bu diye bir soru sorayım ben. MHP'nin durumu. Siyasetin böyle içinin boşaltılması yoluyla gidilen şeyden nasıl bir geri dönüş olacak bu? Şöyle yapılıyor genellikle biliyorsun. Yani bundan önceki seçim dönemlerini düşündüğümüzde de hani bu sonuca varabiliriz. Seçimlerden sonra seçim meydanlarında söylenenler unutulur. Mesela hep böyle bir iması var birçok yazarın. Ya AKP'nin zaten Kürt sorununda çözüm için ciddi projeleri var, çok ciddi hazırlıkları var. Şimdi bunları seçim meydanında söylerse yeterince destek almaz. Oysa bunları hayata geçirebilmesi için güçlü bir meclis grubuna, sayısal çoğunluğa sahip olması şart diyorlar. Zaten şimdi idare edelim, bunları sineye çekelim. 20 gün sonra seçim bitsin. AKP de zayıflamadan, hatta güçlenerek bu seçimden çıksın. Zaten bir şeyler yapacak, hatta sorunu çözecek yani, bu kadar. Yani çok net konuşuyor bazıları, bazıları ima ediyor. Şimdi ben hani toplumu, daha doğrusu şöyle diyelim, evet bunda bir gerçek payı olduğunu düşünüyorum. Seçim meydanlarında hamasetle durumu idare etmek, orta sahada top çevirmek falan, böylece ne bileyim zaman doldurmak, ondan sonra bagajındaki işte şeyleri çıkarmak. AKP'nin seçimden sonra seçim meydanlarındaki üsluba uygun hareket edeceğini ben de düşünmüyorum. Yani bu AKP'nin tercihi falan da değil zaten. Yani Kürt sorunu bu tür oyalama, bu tür hamaset taktikleriyle artık yürütülebilecek noktayı çoktan aştı. Şimdi kendi kendini zaten dayatıyor. Öcalan'ın açıklamaları var. Yani bir 15 Haziran'a kadar ciddi bir bir gelişme. Sağlanamazsa Türkiye büyük felakete gider. Evet. Hani sözleri var. Bunları da şantaj olarak almamak lazım sadece. Belki böyle bir yanı vardır. Belki hani muhataplarını sıkıştırmak için o da böyle bir taktiğe başvurabiliyordur ama bir de toplumsal hayata baktığımızda, siyasal gelişmelere baktığımızda bu tehlikenin ciddi bir şekilde var olduğunu da görmezden gelemeyiz. Var böyle bir tehlike. Daha geçen programımızda da konuştuk. Evet. Önceki programımızda da konuştuk. Yani Türkiye'de bunlar var, bu tehlike var. Şimdi toplumu daha radikal bir atılıma ve açılıma hazırlamak gerekirken seçim sonrasında yapılacaklar bakımından şimdi öyle milliyetçilikle işte hamasetle zaman geçirmeyi de ben akılcı bir yöntem olarak görmüyorum. Belki seçimlerden sonra yapılacaklara daha fazla tepki gelebilir toplumdan. Pek sanmıyorum ama bu ihtimal de var. Var, evet. Hepsini bir kenara bıraksak bile ben bu kadar apaçık bir seçmen kandırmacasının sineye çekilmesinde sıkıntım var. Yani bunu bu kadar rahat aman ya iyi şeyler olacak şimdi sen de kulaklarını kapa gözlerini yum görme diyemiyorum demek de istemiyorum. Evet, bu bence de esas bu altını çizdiğin nokta çok önemli etik bir ilke meselesi. Çok önemli etik bir ilke. Buradan çünkü ben bunların sadece siyasette etki göstermekle kalmadığını düşünüyorum. Yani toplumsal hayata da bireysel ilişkilerimize de yansıdığı kanısındayım evet, bunların. Evet. Bir yanı da süremiz var mı? Bitti mi? Ya yani bitmek üzere. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Ben dün Başbakan'ın tesisteki konuşmasıyla ilgili işte dün canlı yayındaydım NTV'de ama evet. Tam bunu konuşacağımız sırada efendim süreleri doldu söyleyemedim. Doğrusu biraz da hani onların bu plansızlığına kızmadım değil ama televizyonların bu öğütücü tarafı olduğunu evet. biliyoruz. Şunu söylemek isterdim dün aynı bağlamda yer alıyor. Konuştuğumuz konular bağlamında yer alıyor. Ya yani Hakkari'ye gidip orada bütün kepenklerin kapalı olduğunu görünce gelip Ankara'da bu o yurttaşlara kepenklerin zorla kapattırıldığını söylemek de gerçeklerden kaçmaktır. Bir başka yine oportunizm, bir başka hani kendi öfkesine inanma, kendi öfkesinin haklılığına inanma çabasıdır. Başbakan daha geç son 15 gün içinde yaşananları görmüyor mu? Mesela Diyarbakır'da 250 bin kişinin cenaze evet. namazına zorla götürülebileceğini düşünebiliyor mu? Yani orada olmakta olanları, orada yaşanmakta olanları görmeden ya da farklı görerek böyle bir öfkeyle yaklaşarak Kürt sorununda ciddi adım atmakta zorlanacağı kanısındayım ben. Ayrıca ona dikkat çekiyorum. Evet, sürreel yani. Bir tarafı var. Evet. Peki, çok teşekkürler. İyi yolculuklar teşekkür diliyoruz. Ederim. Dönüşte şimdiden de hem ders. Yarın için günaydınlar diyeyim İstanbul'a. Günaydın, çok teşekkürler. Görüşürüz. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Perhaps it's the color of the sun cut flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down. No, get upset, I am not pleading or saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bent, but yet, mama, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts they might be narrow, where you been don't bother me. Oh, bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. mama, you're just on my mind. I'm not asking you to say words like yes or no, please understand me. I have no place, I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mama, you're on my mind. Up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Bob Dylan'dan Mama You've Been On My Mind adlı parçayı dinledik. Ve şimdi bir ara veriyoruz. Arayı müteakip bir de konuğumuz olacak İlke Toygür'le. İspanya'da Puerto del Sol ya da yeni adıyla Puerto del Solidaridad dayanışma meydanı koymaya çalışmışlar. Ya da koymuşlar ama tutar mı tutmaz mı onu göreceğiz. Zaten bunları konuşmak üzere de İlke Toygür'le bağlanacağız İspanya'dan ve İspanya devrimini birazcık konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz. Açık Radyo 94.4 ne? 94.9 ve saat 9.41, biraz uykusuz bir gecenin sonuçları da şimdi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Evet, biraz önce de haberini verdiğimiz gibi İlke Toygür'le İspanya'da neler olup bittiğine bir göz atmak istiyoruz. Kendisi orada İspanya'da bir yüksek lisans öğrencisi. Aynı zamanda da arkadaşımız. Aynı zamanda arkadaşımız. Günaydın. Günaydın. Evet İlke, neler oluyor? Önce onu alalım senden. Sen Madrid'desin, meydana evet. Gidip orayı yakından evet. İzleme, gözlemleme şansı da buldun. Evet. Yani dünya... Öncelikle seçimlere de başlamak istiyorum. Ben sizin için de uygunsa, çünkü seçimlerle bu devrim hareketinin ilişkisi de son zamanlarda çok ciddi anlamda konuşuluyor. Seçimler beklenildiği gibi Partido Popular'ın, yani Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Evet. Bilmeyenler için de belirtmekte fayda var. Hem yerel seçimler, bu yerel seçimler hem belediye seçimleri hem de özerk bölge, komünidad denilen özerk bölgelerin meclis seçimleri. Dolayısıyla İspanyollar tercihlerini aynı anda iki oy kullanarak gösteriyorlar. Ve Sosyalist Parti çok büyük bir beklendiği üzere %10'luk bir oy farkıyla İkinci parti konumuna düştü. Neden bunu öncelikle belirtmek istedim? Çünkü meydanlarda şu an en çok sorulan soru, bu hareket seçimlerin öncesinde, seçimlerin bir hafta öncesinde başlamasının en önemli sebebi Sosyalist Parti'ye olması mıydı diye bir soru sorulmuştu. Kendilerine sorduğumuz zaman bunun çok önemli bir şekilde politik bir hareketten öte sosyal bir hareket olduğunu vurguluyorlar. Yani herhangi bir şekilde Sosyalist Parti'ye karşı ya da Halk Partisi'ne karşı olmaktan ziyade düzene karşı, şu anki orada bulunan sisteme karşı bir hareket ve onun üzerine bir örgütlenme bulunuyor. Ve sorduğumuz zaman mesela çok gene öne çıkan konulardan biri katılım oranları oldu. Mesela şu anda katılım oranlarına baktığımızda %66.2 bir katılım var ve bu önceki yerel seçimlerden, 2007'de yapılan yerel seçimlerden yüksek. O zaman nasıl bir etkisi oldu diye baktığımız zaman, oradaki insanların amacı boş oy atılması, hatta boş oy atılmasından da öte daha küçük partilere, yani bu düzenin dışında, çünkü kendilerinin ifade ettiği şekilde Partide Popüler'in ya da Sosyalist Parti'nin gelmesinin hiçbir farkı yok. Bizim artık bu düzenin, bu çarkın dışına çıkabilecek o zaman bir partiye ihtiyacımız var. Bu duruş bayağı devrimci bir duruş. Evet. Evet, onun altını çizmek istedim aslında ben, seçimlerle ilişkisiyle başlayarak. Evet, çünkü önemli. Bir de ben de bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Şöyle, yani El País'te nihayet uyuyan basından bir Joseba Elola diye birisinin bir yazısını gördüm. Çok, o da aynen senin dediğin gibi şey diyor yani. Manifesto diye nitelendirilebilecek bir şey varsa ilk öneri küçük partilere daha iyi bir temsil sağlayacak bir seçim sisteminin bir kere baştan aşağı değiştirilmesi ile başlıyor. Ondan sonra da büyük ana partilerin harcamalarına kısıtlama getirilmesi, daha adil vergiler, böyle gidiyor. Evet. Sermaye hareketlerine vergi konması vesaire tabii diye gidiyor, evet. Şimdi oradaki yapılanmadan biraz söz edersek belki bu çalışma gruplarının ve manifestoların karakteri de biraz ortaya çıkmış olur. Orada tamamen, yani hiçbir parti tarafından örgütlenmeyen, tamamen gönüllü bir hareket var. Ve bu ilk olarak 15 Mayıs'taki büyük eylemin örgütlenmesi başladı. Gerçek demokrasi şimdi sloganıyla yola çıkan grup ilk olarak bu 15 Mayıs eylemlerini düzenledi. Ondan sonra da oradaki ortamdan, oradaki güçlü sesten ilham alarak Puerta del Sol, Puerta del Solidaridad meydanındaki eylemleri başlattılar. Yani buradaki eylemler şu anda oturma eyleminden öte yaşama eylemine dönüşmüş. Belirli bir grup orada her türlü alanı kurmuş. Yani yiyecek alanı, geçici tuvaletler, çadırlar, uyku tulumları, her türlü alan kurulmuş. Ve bu insanlar orada çok ciddi bir örgütlenme, kendi aralarında oluşturdukları bir örgütlenme çerçevesinde çalışma grupları oluşturuyorlar. Bir takvim oluşturuluyor sabah, yani özellikle sabah netleşiyor. O sabah netleşen takvim yayınlanıyor çünkü bilgi bölümleri ve komünikasyon bölümleri de var, ofisleri de var diyeyim küçük bir çerçevede. Ve oradan bakabiliyorsunuz günün hangi saatinde hangi çalışma grubu oluşturulacak. Ve her çalışma grubundan da bir manifesto çıkıyor. Bunlar en başta tabii sizin de belirttiğiniz seçim sistemleri, seçim düzeni, seçim yasasının değiştirilmesi üzerine, daha sonrasında eğitim, çevre, yani birçok çeşitli alanda çalışma grupları ve bu çalışma gruplarından manifestolar yaratılmaya çalışıyor. Evet, bu çok, yani bir ufak video seyretme fırsatım oldu benim de. Mesela orada da bir genç kadın, bir genç kız hatta şey diyordu, biz başka yerlerden de esinlendik ama biz de esin olacağımızı umuyoruz. Bu bir dünya da devrim gibi bir şey. Size de öyle gelmiyor mu diye sordu. Şöyle söyleyebilirim. Meydanda sürekli işte Mısır'daki devrimci kardeşlerimize buradan selam olsun tadında o şekilde gruplayabileceğimiz anonslar yapılıyor. Ve çok sık bu şekilde karşılıklı diğer bu tip hareketlerde bulunan gruplara da selam gönderiliyor. Ve aynı zamanda bir oradaki dediğimiz komünikasyon grubu diğer Avrupa ülkelerinde oluşturulmaya çalışılan eylemlere de ışık tutmaya ya da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dün ben orada bir arkadaşla sohbet etme şansı buldum. O mesela Amsterdam ve Paris'le iletişimden sorumluydu. Oralarda da bu tip bir hareket yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla evet, yani özellikle İspanya'da Madrid, tabii ben Madrid'e daha yakın sahip olma fırsatı buluyorum. Oradaki hareketin de bir esin kaynağı olduğunu söylememiz mümkün. Evet, ancak Madrid'in bir de tabii çok tutucu bir şey, yani Franco'nun merkez kalesi bir zamanlar ve evet, her türlü tutucu muhafazakarlığın geleneğin bir merkezi olması durumu da var. O da tuhaf, ya, ilginç yani. Yalnız şunun da altını çizmekte fayda var. Yani Arap baharlarından, Arap ülkelerindeki devrimlerden ne farkı var diye sorarsak, İspanyol toplumunun en büyük derdi, yani tüm bu hareketin başlamasındaki en büyük sebep ekonomik krizin etkileri. Yani herkesin her şeyin farkına varması ya da bir düzen değişikliği talep etmesinin en büyük nedeni genç işsizliği. Yani %25 gibi söyleniyor ama gizli işsizliğin %40'lara vardığı konuşuluyor. Ve bir durum var. Kimseye kalıcı kontrat yapılmıyor. Herkesin 6 aylık, 1 senelik geçici kontratları var. Çok düşük maaşlardan çalışıyorlar. Yani bu %25'in dışında kalan grubun da durumunun çok iyi olduğu söylenemez. Ve bunun dışında popüler kültür ile oyalanmaktan çok sıkılmış durumdalar. belki bunun da altını çizmekte fayda var. Çok fazla ben şimdiye kadar basına yansıdığını göremedim. Hı-hı. Geçen sene özellikle Dünya Kupası. Onun dışında da İspanya'daki kültürün çok ciddi anlamda popüler kültüre, televizyon kültürüne dayanması gençleri ciddi anlamda rahatsız etmeye başlamış. Bunu çok net olarak sloganlardan görebiliyoruz. Mesela bir slogan, televizyonu kapat, aklını aç diyor. Yani buna baktığımız zaman sadece devrim hareketleri ya da bu tip hareketlerin ortak paydasını paylaşmanın ötesinde ekonomik kriz ve bu ekonomik krize ve her türlü diğer soruna gözünü kapayıp popüler kültürle oyalanmak artık özellikle İspanyol gençlerinin ama İspanyol halkının da genel olarak canını tak etmiş durumda. Yani bu kültür endüstrisi gibi başka araçları da reddetme söz konusu, evet, burada. Evet, şu anda onun da altını çizmekte fayda var. Sadece siyasi ya da ekonomik konular değil, bu popüler kültür tarafından oyalanma da çok ciddi anlamda tepki görüyor ve sloganlarla protesto ediliyor şu anda meydanda. Evet, bir de şey ilgimi çekti benim mesela şahsen, bu Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de de epey, yani Madrid'deki seçim kurulundan bahsediyorum ama Türkiye'de de biz buradaki genel seçimler dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tuhaf bir kararla epey sarsılmıştık. Orada da yasaklamış mesela, toplantıların yasak olduğunu ilan etmiş. Ben bunu bilmiyordum, sonradan fark ettim. Ve ısrar da etmiş. Yani bu toplanamazsınız, yasaktır diye 25 bin kişiyi ama toplatamamış polislere. Şimdi şöyleydi. Cumartesi günü seçim yasağı olmuyordu ve cuma akşamı saat 12'ye, gecesi saat 12'ye kadar süre verdiler o meydana ve meydandaki insanların dağılması için ve bunun üzerine şöyle bir eylem düzenlendi. Saat 12 için her yerde ilanlar yapıldı ve herkesin, hani bize de bir kere yapılmıştı tencere kapaklarıyla, evet, gürültü yaparak eylem yapılması ıslıklarla tencere kapaklarıyla. Aynısı saat 12'de gece orada meydanda yapıldı ve hükümete biz bu meydanı burada cumartesi günü boşaltmayacağız sinyali verildi. Polis bekledi uzunca bir süre. Ancak sonrasında polisin herhangi bir şekilde bu kadar büyük bir kalabalığa tam seçimler öncesi müdahale etmesi tabii ki zaten öngörülebilir bir şey değildi. Etmedi, polis kenarda bekledi ve insanlar eylemlerini yaptılar. Ve orada kalan kalıcı grupta, yani orada yaşayan grupta cumartesi günü de pazar günü de yaşamaya devam etti. Evet, şeyde bu El País'teki yazıda da gayet dramatik bir şekilde anlatılıyor. Yani gece yarısında böyle hakikat anı geldiğinde bir dakikalık bir sükut, tam ne olacak kimse bilmezken. Ama daha 60 saniye geçmeden müthiş bir tezahürat, evet, yükselmiş. Çünkü şeyin haberi de gelmiş. Valencia'nın ana meydanından da 10 bin kişinin destek verdiği haberi gelince iş bitmiş zaten herhalde. Aynen o şekilde oldu. Size isterseniz biraz da bu işin geleceği ya da önümüzdeki anlarda tabii neler planlıyorlar, o konudan bahsedeyim. Lütfen. Şu anda Madrid ve daha tabii ki sadece Madrid değil 50 şehirde küçüklü büyüklü gruplar halinde şu an bu örgütlenme. Hı hı. Ama Madrid'de şöyle bir plan var. Önümüzdeki cumartesi başlamak üzere her bölgedeki, yani sadece merkezdeki değil, her türlü küçük bölgedeki meydanlarda bir örgütlenme hedefliyorlar. Yani bu merkezdeki örgütlenmeyi daha da kenarlara doğru yaymayı hedefliyorlar. Ve cumartesi günü şu anda onun da programı belirlenmiş durumda. Cumartesi her yerde belli bir saatte toplanılacak. Ve özellikle şu anda bir imza kampanyası sürüyor. İmza kampanyasının daha çok sembolik bir değeri var aslında. Zaten eylemlerin amacı ve hedefi görünüyor. Hükümet tarafından da algılanıyor. Ancak imza kampanyasının da sembolik değeri olduğu için bu küçük bölgelerin tamamında imza toplamayı hedefliyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki imza kampanyası kimlik ile yapılıyor. Yani Türkiye'nin imzaladığımız gibi sadece ad, soyad, imza ve meslek şeklinde değil. Arkasına herkes kimlik numarasını da koyuyor yani. Evet, aynen, kimlik numaralarını da koymak şeklinde bir imza kampanyası. Ve şu anda meydanda 500 bin imza toplanmış. Dün en azından 500 bin imza toplanmış. İspanya'nın nüfusu 40 milyon muydu, öyle bir şeydi evet, galiba. Evet, 43 milyon. Devrim olmuş yani. Yani oluyor diyebiliriz bunu. En azından zihinlerde bir hazır olma durumu var yani. Evet, yani. Özellikle bu kimlik konusunun da altını özellikle çizmek istedim. Çünkü insanlar hani korku özellikle bir Türk olarak bu durum beni bayağı fişlenmenin ana vatanından gelmiş biri olarak bayağı şaşırttı. Yani kimlik numaralarını tüm detaylarıyla vermek suretiyle imza atıyorlar. Ve kimliklerini göstererek ve numaralarını yazarak imza atıyorlar. Bu da çok önemli. Bu imzasını 1 milyon çıkarmaya hedefliyorlar. 1 milyon. Maddesi toplanan. Valla herhalde olacaktır. Bu bana şeyi de aklıma getirdi. Sembolik bir önemi olduğunu da düşünmeden edemiyor insan. Bu aynı yazıda sosyolog Miguel Martinez'den bahsediyor. Madrid'in bir üniversitesinde hocaymış. Ve burada asıl sorun diyor artık buradaki insanların hayatlarının tepe taklak edildiğinden öfke duyan insanların bir başkaldırısıydı. Ve daha fazla katlanmayacaklar. Çünkü diyor kimliklerinin tehlikede olduğunu söylüyorlar. Yani sen kimlik deyince şimdi ben de öbür hakiki kimlik meselesine, kimlik kağıdına değil. Ve şöyle bitirmiş sözünü Miguel Martinez. Kimliğini kaybedersen, haysiyetini kaybedersen o zaman zaten bir ücretli köleden ibaret kalırsın. Bunu da kabul etmiyorlar demiş. Evet. İlginç yani. Gerçekten şunu da belirtmekte fayda var. Genelde İspanyolların hani tabii genelleme yapmak doğru değil ama çok hani rahat yaşamayı seven, Avrupa'nın en çok tatil yapan ülkesi, çok da farklı şeyleri çok da umursamazlar gibi bir yapı vardı. Ama mesela şu anda bu tamamen gönüllü insanlardan oluşan, kendi aralarında para toplayıp tüm oradaki eylemcilere yiyecek, içecek ama yani günde 24 saat öyle bir oluşturulmuş ki onun dışında sağlık hizmetleri, gönüllü doktorlar, orada toplum kullanımına açılmış güneş kremleri dahi var. Çünkü çok sıcak şu anda Madrid. Belki bunu da vurgulamakta fayda var. 27, 28, 30 derece gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde. Ve her gün buna rağmen meydan doluyor değil mi her gün? Her gün meydan doluyor. Özellikle şunu söylemekte de fayda var. Geçen cumartesi seçimlerden önce çok ciddi anlamda yani o meydanda yaşamayan dedi. Yani o meydanda o meydandaki oluşumun dışında kalan insanlar da destek olmak için çok ciddi anlamda ziyaret ediyorlardı. Yani bu eylemin turistleri de vardı, öyle de söyleyebilirim. Çünkü çok ciddi anlamda orayı ziyaret eden, sadece toplumsal hareketi izlemek isteyen, ne olduğunu görmek isteyen birçok insan vardı. O nedenle kalabalıktı. Evet. Şu anda bir de pardon şey de dünyanın dört bir yanından da çeşitli şehirlerden de destek mesajları, yani yüzlerce şehirde 166 diyordu ama belki de artmış olmalı şimdi, bu yazı iki günlük bir yazıdan bahsediyoruz. Ya artmış da olabilir, yani çok dünya çapında bir olaydan bahsediyoruz tabii. Evet, sürekli mesela orada o tip şeyler olduğu zaman, destek mesajları geldiği zaman meydanda anons ediyorlar. Çok ciddi bir ses sistemi kurulmuş durumda meydanda. Orada anons ediyorlar bütün bu mesajları ve onun dışında meydanın çevresindeki binaların tamamını sloganlar, resimler, bütün bu eylemin neler istendiği, neler yapılmanın hedeflendiği ve bireylerin tek tek el yazılarıyla yazdığı küçük bir işler duvarı var. Onların hepsi etrafı asılmış durumda. Peki, dolayısıyla daha görünür olmasını da sağlamayı hedefliyorlar. Bu hareketin çok ciddi bir hareket olduğu ortada ve yerleşik siyasi düzene karşı bir hareket dedin. Yani sen bunu hani var olan partiler, en azından hakim iki partiye, ikisine birden. Hatta İskiyer'de Unida'yı da, yani Birleşik Sol Parti'yi de dahil edersek üç partiye karşı. Peki yerleşik siyasi düzenin tepkisi nedir buna? Yani ciddi alınıyor mu talepler veya bir şey var mı? Bir bununla ilgili ciddi alındığına dair bir en azından işaret var mı? Açıkçası şunu belirtmek gerekirse siyasi partilerin tamamı şu ana kadar yerel seçimlerin derdindeydi. Yani birkaç sefer hükümet, tabii ki bu özel seçim yasağı, cumartesi günkü konu, her ne kadar taleplerin haklı olduğunu düşünseler de işte kurallara uyulması gerektiği gibi konuları öne çıkarıyorlardı. Yani daha çok taleplerini anlamak, haklı bulmak, bunun vurgulanmasından ziyade kuralların... Ama talep zaten yerleşik siyasi düzenin kaybolması değil mi? Hani o zaman nasıl bunu haklı bulup kendilerini fes mi edecek bu parti? Yok, hayır. Hayır, taleplerin mesela bu işsizlik, İspanya'da en önemli şeylerden biri de konut alımı. Buradaki insanlar kendi evlerini çok genç yaşta satın almaya alışmışlar. Ama şu anda hiçbir şekilde tabii bu durum söz konusu değil. Dolayısıyla iş, eğitim ve konut birincil haklar olarak talep ediliyor. Yani tabii ki ilk olarak bu düzenin değişmesi ya da bu yerel siyasi düzene karşıtlığın ötesinde böyle somut hak talepleri de var. Bu hak taleplerinin farkında olduğunu belirtiyor hükümet. Zaten hani bunların bu eylemlerden önce de farkında olduğunu belirtiyordu. Ama şu ana kadar daha çok herkes yerel seçim derdindeydi. Peki bir şey yapıyor mu belirtmesinin yanı sıra? Hayır, şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Ama şöyle bir durum var. Tabii bu seçim zaferiyle Halk Partisi'nin lideri hemen hükümetin feshedilmesini ve yeni genel seçimlere de hızla gidilmesini talep etti. Her yerde olabileceği gibi. Ancak Sosyalist Parti bunu reddetti. Kendi süresini bitireceğini ilan etti. Güvensizlik oyuyla da düşürülmesi şu anda mümkün değil. Çünkü Sosyalist Parti'nin bir Katalan Parti değil de Bask bölgesinden bir partiyle anlaşması var. Dolayısıyla meclis çoğunluğunu şu anda elinde tutuyor. Dolayısıyla 2012'de yapılacak genel seçimlere kadar hükümet elinde tutacak. Hükümeti elini tutmaya devam edecek Sosyalist Parti. Ancak senin sonra cevap verecek olursam, henüz bu halk hareketini çok iyi anladığını, desteklediğini ya da taleplerini anladığını gösterir somut bir adım atmadı. Belki bu imzaların ve manifestoların son hallerinin hükümete götürülmesi gibi bir durum var önümüzdeki hafta. Öyle bir şey olursa o zaman belki daha açık bir konuşma gündeme gelebilir. Evet, gerçek demokrasi şimdi hakikaten heyecan verici bir şey. Biz de uzun boylu aramızda da tartışmıştık bu Puerto del Sol'e ne isim, yeni isim verecekler mi diye. Vermişler bile ama anladığım kadarıyla dayanışma meydanı diye. Gelişmeleri aslında senin de müsaaden olursa ve takip edersen senin üzerinden ileride de takip etmemiz iyi olacak diye düşünüyoruz yani. Tabii ki. Şunu da belirtmemde fayda var. Konuşmamıza belki de son vermeden önce, ne kadar bir gençlik hareketi, ne kadar halkın tümüne yansımış bir hareket diye konuşuluyor. Çok ciddi anlamda farklı kesimlerden destek alıyor. Dün mesela ben oradayken, yani 70-75 yaşta gerçekten zor yürüyen bir çift imza atmaya gelmişti. Yani oradaki hareketin ana hatlarını genelde gençler oluşturuyor. Ki gençler dediğimiz 13-14 yaşındaki insanlar dahi orada bu eylemlere çok anlamda katılıyorlar. Ama bunun dışında destek olma ya da oradaki istekleri paylaşma konusunda İspanya'da halkın geniş bir kesiminin gençlerin arkasında olduğunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sadece gençlik hareketi olmanın ötesinde bir hareket bu. Ancak ana hatları, zaten sosyal medya rolünü de biliyorsunuz çok ciddi anlamda öne çıkardı ve tartışmaları başlattı konuyla ilgili. Medya ile örgütlenmiş bir hareket bu. O nedenle gençlerin rolü çok ciddi anlamda öne çıkıyor bu arada. İlke, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi yayınlar. Evet, İlke Toygür bize İspanya'dan olup bitenleri kendi gözlemleriyle anlattı. Anlatmaya da devam edeceğini umuyoruz. Çok önemli bir büyüyen bir şey var. Evet, hızla biz de koridorumuza çekilelim. Ve Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan'ın 70 yaş münasebetiyle hep Bob Dylan ya kendi şarkılarını kendi sesinden ya da yorumlarını çalıyoruz. Şimdi Anthony and the Johnsons'dan Knocking on Heaven's Door yorumuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Knock, knock. knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, wipe this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Açık Gazete.